роздумував над тим. Шнури і посторонки, котрими був прикріплений, в'їдалися в його руки і ноги, давили груди, спиняли віддих, рани пекли, змагався жар, спрага налила його. Але він терпів душею ще більше, ніж тілом. На постоях підходили до нього його мучителі, гидкі, брудні, п'яні, щоб подивитись, чи живий він ще. І замість попустити шнури, замість подати йому води, насміхались над його терпінням. «Поспішайся, чечелику, чекаємо скалі, вже для тебе зготовлено сиковий паль». Чечель повертав голову на другий бік, примикав те одне видівще око і твердив одне: «Прости їм, Господи, вони знають, що творять». У тих божеських словах він почував одиноку потіху, одиноку останню розраду. Сани підскакували на ровах і на грудді, неприкритим снігом. Кожух зсовувався із нього. Віддихав свіжим повітрям, дивився. Бачив, як далекими шляхами мандрували козацькі прошаки до царських милостивих стіп. Летять круки на жир, біжать вовки і шакали, зачувши трупа. І чечелові здавалося, що він чує цей поганий сморід, яким несе від падла. Падло, політичне падло, от що ви таке. Пригадалися часи, коли князі і бояри наші їздили до темників татарських і до сараю, до ханів, кланялися, клеветали одні на других, впевняли в своїй вірності і любові непохитній, щоб випросити ярлик на міста і волості для себе. От подібно, як тепер. Пригадувались ворожничі каверзи галицьких боярів, як вони, щоб ослабити владу своїх власних рідних князів, накладали з ворогами і накликали їх на свою державу, бо вище клали вони свої власні вигоди від державного добра, як і тепер. Пригадалася безталанна Настася Чигрівна і мудрий князь Ярослав Осмомисул. Пригадався лицар-сліпець князь Василько Требовельський. І багато-багато сумних, чорними красками мальованих картин, аж до Виговського, Дорошенка, Сомка, аж до гетьмана Мазепи. Шнури чимраз глибше в'їдалися в тіло, і спрага чимраз дошкульніше пекла. Сани зупинилися. Ватага збентежилась, видно було, щось несподіване зайшло. Чечель чув, як його мучителі, залишивши тільки двох людей при конях, самі подалися в ярок. Звідти долітали до нього їх вигуки, крики. Незабаром зрозумів, чим діло. Вони побачили здалеку, як надтягала армія московська, і не могли погодитись, як їм підходити до неї. Одні казали, що гуртом, а інші, що краще вислати депутатів, бо хто знає, як до них поставляться москалі. Чи не заберуть від них чечеля і замість нагороди, чи не поступлять з ними, як з бандитами. І між ними немає однодушності, думав собі чечель. Скрізь колотнеча. Ніхто нікому не вірить. Гризуться, як за кістку собаки. Коли ж тій гризні прийде кінець? А московська армія наближалась. Здалеку чути було грюкіт барабанів, тупіт кінських копит, стукіт тисячів чобіт. Армія царська йшла з Батурина в Глухів. За передньою сторожею везли батуринські гармати, закопчені, заболочені, по осі в крові. Глянув чечель, і кров'ю серце йому зайшлось. Пригадав собі Кенігзена, хороброго гарматного Савула, що так славно орудував ними. Коли б не ніс, і не Кенігзенові рани, ті гармати ворога в Батурин не впустили б. За гарматами драгуни несуть хоругви козацькі, пошарпані, подерті, як крила вірлів, що в час бурі попід хмар літали. Скільки побід бачили вони? Скільки козацьких очей дивилися колись на них, як на свої святощі найдорожчі. Головами лягли, хорогви не здали. І полягли батуринці, а не здали своїх прапорів. Від трупів забрали їх, москалі, а не від живих. Тримайте, тримайте їх кріпко, а то повідриваються з держаків і розвіються, як хмари по блакиті. Світліший князь Меншиков навмисне казав їх розпустити, бо наближалося до конотопу. До того конотопу, біля котрого колись гетьман Іван Виговський 40 тисяч московського війська трупом поклав. Нехай козацькі прапори невольниками туди ступають, куди колись побідниками ходили. Хай бачить український народ, що добра доля відвернулась від нього, і хай спокійно кладе свої руки в кайдани. Чужі хорунжі вимахують хоруглами, хочуть, щоб вони розвивалися буйно, щоб усякий пізнавав їх. Так хоругли розвиватись не хочуть. Соромно хиляться вниз, прилягають до своїх держаків, а за хоруглами бунтчуки, що з гетьманом ходили, де гетьман, там і бунтчук, а тепер вони перед полководцем царським бранцем йдуть. А за бунтчуками, Боже, чи це йому вважається, чи правда це? Московський старшина гетьманську золочену самоцвітами, густо оздоблену гетьманську булаву в руках держить. Підносить, вимахує нею, ніби знаки дає, насміхається. І чечель примикає повіки, щоб не бачити того. Але бачить. Жахливий образ врізається в мозок. Не забути його. Не забути. Простою спину пручається. Шнури тріщать, та не подаються. У Батурині свої сили залишив. Дивись, хоч ти один дивись, на клейноди гетьманські іншими очима, як на них дивляться вороги і свої, що уздовж шляху лобами до землі припадають, поклони б'ють. Але не перед тими святощами, а перед силою побідника. А за клейнодами йдуть їх оборонці, козаки і старшини, котрих Меншиков на місці смерті не скарав, а веде їх у тріумфальнім поході своєму цареві на втіху, а їм на смертну кару в Лебедині. Нема між ними ні одного непорубаного, непокаліченого. Здоровими, значить, не здивися. І чечель відітхнув. Хоч за те хай буде Богові милосердному дяка. Дивіться, земляки, і знайте, що є ще хоробрі поміж вами. Є ще козаки справжні, що скоріше згинуть, ніж осоромлять себе і предківську славу свою. Дивись, земля рідна, тішся, що ти ще не пустоплодна, що не родиш самого хабузу, самих степових бур'янів, самого перекоти поля, котре летить, куди ним вітер буйний повіє.